طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا شك ولا ريب، ديوروسكي ختان konusu alimler ihtilaf vardır ama bizler onun vacip olduğuna gidiyoruz. Çünkü neden? Birinci olarak Peygamber Efendimiz kim Müslüman olursa ona hitan yapmasını, yani sünnet yapmasını vacip emretmiştir. Emir ne olmuştur? Vacip oluyor asıl olarak. İkinci olarak da o Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir farktır. Dayı bir farktır. Mesela cihatta nasıl bizler ayrılıyoruz? Ölü insanları gördüğümüz zaman hitan, yani sünnetli yerlerine bakıyoruz. Sünnetli yerlerine bakıyoruz. Bu bizi ne? Kafirle bu Müslüman arasında fark gösteriyor. Kim ki o kavme benzerse onlardandır diyor Peygamber Efendimiz. Üçüncü olarak da hiç şüphesiz ki bu bedenden bir yer kesmek asıl olarak, temel olarak haramdır. Bu haram ancak bir vaciple kalkar diyoruz. Dördüncü olarak da hiç şüphesiz ki o fıtrat sünnetindendir. Fıtrat sünnetindendir. Sünnet yapmak fıtrat sünnetindendir diyoruz. Anlaşıldı mı demek istediğimi?